Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Сёння у нас ёсць тэма і ёсць нагода да яе. Нагода да яе – гэта канфлікт паміж беларускімі палітыкамі Павлам Севярынцам і Рыгорам Кастусёвым. Канфлікт палягаў тым, што Севярынец адмовіўся падаць руку Кастусёву за тое, што Кастусёв прысутнічаў на гей-парадзе ў Вільні недаўна. Але ёсць больш шырокая тэма, больш шырокі кантэкст, пра што вот вы, Віталь, напісалі блог, а менавіта пра карані беларускага кансерватызму. Вось на што як бы абапіраецца, на што можа абапірацца ў Беларусі кансерватызм. Ну, в іншых краінах ён абапіраецца на некі залаты век у мінушыні. Часам он міталагізаваны, але ўсё ж такі да канкрэтнага гістарычнага этапу. А вот у Беларусі на што можна абапірацца, вот на што можна казаць, што вы там, маўляў, такія прагрэсісты, а вот мы стаім на як бы глебе традыцыі. Якой традыцыі? Это мой бок называўся, у чым галоўная праблема беларускага кансерватызму. Вот адна з галоўных праблем – знайсці гэты самы залаты век. І праблема ў тым, што калі браць там мінулы савецкі час, то натуральна для беларускага нацыяналіста і кансерватара там мала што прывабнага. Калі ісці далей, то Расійская імперія там прывабная толькі хіба паўстанні супраць расійскага панавання. І атрымліваецца, што самы прывабны час – это час Великого княства Литовского. Гэта росвіт, гэта драджэнне, гэта і архітэктура, гэта і конституція, так сказать, статут і гэтак далей. Але калі задумацца, то гэта добра для нейкіх падручнікаў гісторыі, для выхавання патрыятызму. Але што канкрэтна мы можам взяць у нашым сённяшнім жыцці ў 21 стагоддзі з таго часу? І атрымліваецца, што акрамя падручнікаў для гісторыі рэальна мы не можам нічога взяць, што сёння бы нармальна клалася б у наше жыццё. Таму гэта застаецца такой даволі абстрактнай гісторыяй, у адрозненне ад таго ж, умоўна скажам, амерыканскага там кансерватызму, які можа лічыць там залатым часам часы, калі расла эканоміка, калі Рэйгана выбіралі там па 65% на другіх выбарах. Калі Америка перамагла в холодной войне, она была могутной, поспеховой. Так что в этом сенсе, сапраўды, вот те самые историчные подставы, той же самый Золотый век, это одна из великих проблем, тому я и пропоную в своем тексте сказать, что белорусский консерватизм, он может быть таким, как бы, скажем так, своеобразно реформаторским консерватизмом, то бок не опираться на нечто старое, что было в белорусской истории, а именно опираться на некие вечные истины, вечные каштовности, которые, ну, скажем так, шануют консерватизм, и при этом лечить им, что яны больше будут в будущем, а не в истории. Ну, видите, Віталь, я бы з вами, можа быць, не пагадзімся. Мне здаецца, кансерватызм не абавязкова апелюе да нейкага цэласнага часовага перыяду, да вот нейкай цэласнасці, якая ў мінуўшчыне была, якая тычылася там і праблемаў, я не ведаю, эканомікі, маралі, палітыкі. Вот тады ўсё было добра, а маўляў, і мы да гэтага апелюем. Мы хочам аднавіць вот всё это такое вот, якое было. Але я не выключаю, што як бы кансерватызм можа апеляваць да пэўных фрагментаў, да пэўных як бы элементаў, тое, што вы называеце вечныя каштоўнасці. Ведаеце, на мяне ў свой час зрабіла вельмі моцнае ўражанне невялічкая нататка вядомай беларускай тэалягіні Наталі Васілевіч пра выбары 2010 году. Ну, яна вельмі такая актыўная праваслаўная дзяячка, она вельмі добра ведае настроі актыўных праваслаўных, вот рэлігійных братстваў, якія ёсць у Беларусі. І яна распавядала, што ў 2010 годзе, ну, они не такія шматлікія, але яны ледзь не пагалоўна галасавалі за Віталя Рымашэўскага. Здавалася б, як за Рымашэўскага? Я думаю, ні для кого не сакрэт, якія настроі пануюць в этих праваслаўных братствах. Это, так бы мовіць, рускі мір, што называецца ў дыстыляваным выглядзе. А здаецца б, Рымашэўскі чалавек з усім іншых поглядаў. Ён за Беларусь, за незалежнасць і так далі. Як такой парадокс на першы погляд. А для іх тое, што ён там пра Беларусь, пра Расію, это ўсё балбатня. Чалавек ходзіць в царкву, чалавек хрысціў сваіх дзяцей, чалавек ходзе на споведзь. Вот это важна. Всё астатняе – это лухта. І в этом сэнсе я не выключаю, што кансерватызм можа вот грунтавацца на, як бы, пэўным спектры. І в этом сэнсе можна сказаць, што да, беларускія кансерватары апелююць да савецкіх часоў. Не да, так сказаць, там, слава КПСС, а да, скажам, тых рэлігійных каштоўнасцяў, которые тады ўсё ж такі заставаліся. Віталь, не? Ну так, гэта я бы не протистояла вашей думці у тым, што нема сапраўды такога і беларускай історії, максимум сусветнай, такого вось унікального, конкретного одного гістарычнага періода і одного, скажем, каштовностного плацу, до якого треба апеляваць. Любая біологія спрабує браць нешта, што ёй падыходзіць, што падыходзіць її активістам, носьбітам з розных гістарычных періодаў і з розных пластоў самых розных каштовностей. Тому і сапраўды, і може бути в гэтым і так само, що ми вам не суперечимо, бо є ніяка ідея моєго тексту, що консерватизм повинен не зациклюватися, білоруський консерватизм на сьогодні, не зациклюватися на ніяким одним періоді історії, тим більше, що, повторюся, нема такого унікального, який би всі згадилися, що він нам сьогодні потрібний, як ніякий узор для переймання. А брав би в тим ліку, перш за все, міжнародний опыт, ніякі каштовності, які обіцяють, ну, скажімо, консерватори в самих різних країнах Заходу, і часто їх брав би менавіта як каштовності, яких ж не було ще в Білорусі, то вже там приватної власності, індивідуальних свободів і там свободи слова і так далі. І сприймав би їх менавіта в таким, може бути, скажу, афористично революційно-консервативним стилі, коли, справді, ми ведаємо історії, були такі періоди, коли консерваторів називали революціонерами. Та ж Маргарет Тэтчер зробила настільки радикальні реформи, що це прозвали консервативною революцією. І комусь там буде важне, ну, то ж саме релігійне відраження, комусь буде важне там непохисність приватної власності. І от саме різні, скажімо, ці аспекти треба ніяку подавати в ніяку, ну, коли консерватори це хочуть, в одну таку доволі суцільну і доволі гармонічну ідеологію. Віталь, але ў прынцыпе атрымліваецца пэўная такая супярэчлівасць, ну, у самым вызначэнні. Бо вы самі гаворыце пра тое, што, ну, это ў значнай ступені прыдумка, это ў значнай ступені вынаходніцтва, якое вот там аблачаецца, апранаецца ў нейкія старажытныя адзенні, но насамрэч, у прынцыпе, это па сутнасці нічым не адрозніваецца ад прагрэсізму. Прагрэсісты прыдумляюць, кансерватары так само придумляють, так чим тоді розниця? Чим одрозненні? Консерватори все-таки, звичайно, кликають істи до того, що ніде було. Будь коли не в этой країні конкретно, то було ніде в сусідніх країнах. Ну, умовно скажем, коли у СССР відбувалася, скажем, перемена, перестройка, революція 90-х годів, то це була така революція, ну, яка була така капіталістична. Тобто, з пункту гледження, скажем, комуністичної ідеології, комунізм був як ніяка вершиня. А коли в 91-м люди верталися до свободи, до капіталістичних норм, до ринкової економіки, то це було що? Це було, вони йшли наперед, чи вони йшли назад? Ну, звісно, многі на цей конт йшли теоретичні дискусії, але якраз для совєтських громадян це було, що вони йшли наперед у ніяке невідоме їм будучення, хоча можна сказати, що це була ніяке минуле разом з тим, капіталізм верталися. Так що в таким парадоксальним сенсі вертання до ніяких каштовностей, і воно може бути революційним для той чи іншої конкретної країни. А чому ви відмовляєте, так би мовити, консерватизмі, позбавляєте гэтага звання, скажем, ну, того ж Олександра Лукашенку? Ён, правда, не надто претендує, але от по стилістиці, от вся його стилістика, його, як би, політики, його мовлення, його риторики, яна абсолютно консервативна. Вот уже ж было при наших там и батьках, и дедах, и яны нам усталявали гэтую советскую ладу, и вот все апелляции отбываются до того, вот у нас было, а вот после гэтага як бы все развалилось. Ягоная риторика, ягоная идеология, она як бы сбудована абсолютно на консервативный копыл. Это вот для яго, и он и есть золотый час. Причем золотый час — это вот час яго молодости, это брежневский час, то есть это уже не сталинский, это не ГУЛАГ, это не послевоенные землянки, але вот это, коли крышечку, так бы мовить, тлуш подрос, да мы пачалі будаваць хрушчоўкі. Гэта ёсць залаты век для яго. Чаму вы яму адмаўляеце ў кансерватызме? Ну, таму што тут мы маем такую змешанае, скажам, эклектыку, змешанае разуменне гэтага слова, побытавае разуменне слова кансерватызм як імкненне да нейкай стабільнасці і парадку, і палітычнае разуменне. Вот калі чалавек кажа, што ён не любіць там, каб жанчыны хадзілі ў кароткіх спадніцах, яго называюць кансерватарам. Но это не мае нічога агульнага з кансерватывам палітычным, который мае, ну, довольно конкретную политическую программу, про якую мы уже казали. В этом смысле так само было цікаво, коли уж я узгадал, мы с вами узгадали конец 80-х, памятаете, коли починалася перебудова, то первые рынковые там артикулы, первые там, скажем, политики, которые заявляли про рынковые реформы, про необходимость отмовы от социализма, их называли левыми. А чаму? Таму, што яны былі супраць існуючай улады. Ну, а паводле нейкай палітычнай традыцыі, все, хто супраць існуючай улады, яны левыя. І только потым уже в пачатку 90-х патлумачылі, што тыя, якія за рынак, рыначнікі, капіталісты, яны якраз правыя. А левыя – это тыя, якія за сталізм і якія за грамадскую власнасць і гэтак далей. Так што вот такі бываюць несупадзенні, скажам, тэарэтычных і побытавых значэнняў нейкага слова, яны в гісторыі здараюцца. Так што в гэтым сэнсі можно называть Александра Лукашенко советским консерватором. Но его не максимально назвать то, что называется консерватизмом, что мы имеем в Великой Британии, в США, у Немеччине, в Испании. Это консервативные партии, которые являются альбо керовными, альбо одними из двух самых важных политических партий в Украине. Але варто сказать, ну мы с вами почали, так бы мовить, тему, про якую в вашем блогу нема ни слова, але вы сами потлумачили у себя в Фейсбуку, что, мовляв, ну, гэта тэма нейкім чынам прысутнічала. Вот стаўленне Паўла Севярынца да паездкі Кастусёва. Ну, дык я думаю, што ў дадзеным выпадку, напрыклад, той жа Шуневіч з яго вялікай бітвай з брытанскай амбасадай, да і сам Лукашэнка з яго шчыраваннямі наконт нямецкага дыпламата Гіда Вестервелле. Ну, яны таксама як бы ў гэтым рэчышчы. Правда, наколькі я памятаю, Лукашэнка ўсё ж такі Вестервелле руку падаваў. Ну, а вот Павел выходит, так сказать, еще больше консерватор, тени. Так, Павел выходит, для меня навод было трошки нечекано вся эта коллизия, навод больше консерватор, чем я думал, але в даденном упадку, я думаю, тут мае великое значение его христианские переконания, и я эту тему не казал, но трошки намекнул. У меня там есть такая фраза, что консерватизм сучасный повинен примать ты социальные нормы, ты новые реалии извыше, якие уже усталевались и максима ненавито тут не напирать на некие, ну, скажем, старожитные нормы. И мы бачим те же самые, ну, так званые консервативные правые партии в большинстве краин Европы достатково лояльно альбо цалком позитивно уже ставятся до гей-шлюбу. И это та реальность, якую, ну, можно воспринимать уже як не тему для отзеркования по великим рахунку сярод политичных активистов. Ну, але, повторюсь, коли для там Павла это застается такой принциповой позицией, то гэта якраз вот я і закідываю грамадства просьбу пытання абмеркаваць, што ж тады сапраўдны кансерватызм, якім ён павінен быць, ці павінен ён фіксірвацца на нейкіх, ну, можа быць, паняццях мінулага часу, якія на сёння ўжо змяніліся, і сацыяльныя нормы, якія варта прымаць і пры гэтым заставацца кансерватарам. Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Віталь Цыганкоў. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Вы слухаете подкасты «Свободы». «Гутарки з Яном». Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Я вам скажу, што я не разумею, у прынцыпе, што такое інтэлектуальная кніга. Яны ўмеюць усё перавярнуць дагары нагамі. Марціновіч, мой любімы аўтар, ён, напэўна, будзе на ніжэйшай прыступцы. Кожны абмежаваны сваім досведам. Вось якраз з маладымі пісьменнікамі я маю найбольш справу. Сёння ў нас гутарка з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрылансе. Наста раней працавала ў Ліме, але пасля звальнення з рэдакцыі, як кажа, ні ў якім выданні якар не закідвала. Мы дамовіліся з Настай, што яна крыху паходзіць на фестывалі інтэлектуальнай кнігі пра адмова ў Мінску, паглядзіць, што і хто там ды як, і мы для падкасту «Гутаркі з Янам» пагаворым якраз пра інтэлектуальныя кнігі і інтэлектуалаў у Беларусі. Наста, прачытаўшы тое, што напісалі арганізатары сёлетняга фестывалю інтэлектуальнай кнігі пра адмова, пра сваё разуменне паняцця інтэлектуальная кніга, я зразумеў, што не разумею, што такое інтэлектуальная кніга для беларусаў. Працытую вам кавалачак з праграмнай дэкларацыі арганізатараў пра адмовы. Інтэлектуальную кнігу мы разумеем дастаткова шырока. Гэта літаратура нон-фікшн, інтэлектуальная проза, эсэістыка, філасофская і грамадская веда, навукова-папуральная літаратура, замежныя пераклады. Асноўная яе адметнасць – гэта беларускае паходжанне аўтараў кнігі ці факт яе вытворчасці беларускімі выдавецтвамі. Канец цытаты. Ну, мне да гэтай пары пераважна думалася, што паняцце «інтэлектуальны тэкст» вызначае хутчэй глыбіня пранікнення аўтара ў сутнасць тэмы, чым жанр тэксту або яго нацыянальнае паходжанне. Ну, і таму тут я крыху разгубіўся. А што паняцце «інтэлектуальная кніга» значыць для вас? Вы сказалі, што не разумееце, што такое інтэлектуальная кніга для беларусаў. Я вам скажу, што я не разумею, у прынцыпе, што такое інтэлектуальная кніга. Таму што як вызначыць гэты панятак, не зусім зразумела, якія тут мусіць быць катэгорыі. Там я не ведаю, калі адштурхоўвацца, напрыклад, ад самога паняцця інтэлекту, то гэта ўсё, што звязана з разумовай працай чалавека. То бок тады, у прынцыпе, любая кніга – гэта інтэлектуальны прадукт. Калі ўзяць глыбей, то што з чым гэта звязана? Мне здаецца, часцей за ўсё праводзяць аналогію з філасофіяй увогуле нейкім такими экзистенційними питаннями. Тобто філософська проза, які філософські питання, значить, це інтелектуальна література. Але для себе я просто подумала, що зрозуміла, що в принципі, гэты панятак, як сказаў адзін мой знаёмы, это такая фікцыя. Бо гэта прыгожая шыльда, за якую можна пакласці ўсё, што хочаш. Увогуле, што да самога фестывалю. А вось тая цытата, якую вы прывялі, я разумею, для чаго яны яе так сфармулявалі. Чаму? Бо я не думаю, што яна памылковая. Я лічу, што яны пункту гледжання нейкага прамоушану добра зрабілі. Таму што, як мне бачыцца, гэты фестываль, ён пазіцыянуецца як альтэрнатыва, калі не казаць проціпастаўленне, тому ў дзяржаўнаму міжнароднаму кірмашу, выставе кірмашу, што ў нас праводзіцца. Вось колькі ўжо гадоў, там 20 з нечым гэтых выстаў прайшло, а прадмова сёлета толькі другі раз праходзіла. І ўжо цяпер можна сказаць, што прадмова, яна якасна перавагае і перамагае вось гэты дзяржаўны, прадзяржаўны фестываль, кірмаш. Чаму? Бо тут, магчыма, менш нейкіх там мерапрыемстваў і меншая пляцоўка, але якасна гэты фестываль, ну, мне бачыцца намнога больш моцным, таму што там не было воднага прахаднога мерапрыемства. Яны вельмі толкова падзялілі фестываль, арганізацыйна зрабілі вось гэтыя тры зоны, вельмі добра размесцілі выдавецтвы. То бок, нават параўноўваючы з мінулым годам, гэта была проста такая вялікая пляцоўка, на якой былі выдавецтвы і, ну, нейкія прэзентацыі разбітыя. Сёлета гэта быў рэальны фестываль. І чаму яны сказалі пра інтэлектуальную кнігу, каб падкрэсліць вось гэтае адрозненне, мне здаецца. Плюс яшчэ, зноў жа, да паняцця інтэлектуальны у нашых шыротах, скажам так, спецыфічных. Справа ў тым, што, ну, ні для каго не сакрэт, што беларускамоўная літаратура мае намнога больш-менш адсотак чытачоў там і спажыўцоў, чым рускамоўная. І ад пачатку ўжо апрыёры чытанне беларускамоўнага тэксту падразумявае нейкую падрыхтоўку, то бок веданне мовы, веданне нейкага кантэксту, то бок выпадкова чалавек рэдка чытае. То бок беларуская літаратура, яна як бы ад пачатку прыўзнятая на адну прыступку ў гэтым плане. І яшчэ даць вельмі пэўнае значэнне інтэлектуальнай літаратуры я не магу, але магу сказаць, што я не адношу да інтэлектуальнай літаратуры, гэта тэксты на забаву. Слухайце, дык давайце цяпер крышку канкрэтызуем гэты панятак інтэлектуальная кніга. Я проста запытаю ў вас пра канкрэтныя загалоўкі, вось інтэлектуальныя кнігі, якія прэзентаваліся на гэтым фестывалі. Назавіце менавіта некалькі інтэлектуальных кніг, што былі на прадмове, і ці былі там таксама не інтэлектуальныя кнігі. Я разумею, што на пытанне не інтэлектуальная кніга канкрэтна адказваць вельмі незручна. Дык можа пачніце ад таго, што для вас было несумненна інтэлектуальнай кнігай, і вы бы парэкамендавалі нейкаму іншаму інтэлектуалісту для пачытання. Ох, ведаеце, гэта так складана. Калі б гэта, напрыклад, пра нейкія мастацкія вартасці ішла размова, мне было б прасцей. Вось, а тут вось менавіта сам панятак, ён такі плыткі вельмі. Калі скажам, вы не хочаце мне падаць назвы кніжак, так я інакш вам сфармулюю пытанне, вось хто для вас інтэлектуальны пісьменнік альбо інтэлектуальная пісьменніца у сённяшняй Беларусі, і тут уже мне трэба некалькі прозвішчаў. Так, можа не ўсе кнігі, якія гэты пісьменнік ці пісьменніца напісала, яны інтэлектуальныя, але несумненна, скажам, вось ён для вас інтэлектуальны пісьменнік. Калі даваць азначэнне не ў цэлым для інтэлектуальнай літаратуры, увогуле нейкае правільнае, бо няма, а казаць канкрэтна за сябе, то мне здаецца, гэта мусіць быць літаратура, якая не ідзе па нейкай пракладзенай раней каляіне. Яна мусіць выбівацца з каляіны і выбіваць разам з гэтым чытача. І гэта мусіць быць такая кніга, якая незручная чытачу. Яна бянтэжыць, яна належыць, можа быць, да іншай эстэтычнай сістэмы. Нешта нязвыклае, дзіўнае. Вельмі часта такія кнігі не прымаюць адразу, і патрэбна час, каб іх зразумець, прыняць. Могуць падымацца нейкія тэмы табуяваныя, непрыемнае грамадству. І, в прынцыпе, увесь фестываль прадмова, ён пазіцыянаваў якраз такія кнігі, збольшага. І, напрыклад, для мяне, вось зараз, у апошні месяц, напэўна, самая такая актуальная тэма, гэта кніга Ілісіна «Лібіда». Там цікава атрымалася, цікавая была сітуацыя, таму што, калі я прачытала, я была абсолютно ўпэўненая, што яе ацэняць усе. Бо усе зразумеюць, усе ўбачыць, наколькі гэта моцная рэч. Але пасля высветлілася, што гэта не так, што мяне вельмі здзівіла. І, напэўна, напрыклад, як вось прыклад такой інтэлектуальнай кнігі, якая здзіўляе і прыўносіць нешта сваё, новае, якую людзі могуць не прымаць, вось якраз «Лібіда» Ілісіна, якую, дарэчы, на гэтай жа прадмове ўзнагародзілі гліняным вілесам. Калі казаць пра аўтараў, ну, Альгерд Пахарэвіч, мне, дарэчы, я не ведаю, мне дзівіць стаўленне такой, ну, скажам так, шырокай грамадскасці, таму што ёсць, напрыклад, дзевачкі-філалагіні, якія вельмі яго любяць, я не ўпэўнена, што на яго чыталі, але на яго вельмі любяць, напэўна, за такога, праз такі вобраз, які ён стварыў для сябе. І зноў жа праз той жа вобраз ёсць людзі, якія яго проста не пераносяць на дух. І зноў жа гэтыя людзі, здаецца, яго і не чыталі. То бок тут нейкае стаўленне да чалавека, да таго вобраза, які ён стварыў. Але, ну, паглядзець яго кнігі, я не скажу, што там нешта абсалютна новае, і што ён проста змяняе свет. Але для мяне гэта чалавек, які, па-першае, умее зрабіць прыгожа, не красівенька, а менавіта прыгожа. Вось. І гэта чалавек, які не баіцца пайсці на правакацыю. Не ведаю, ці ён гэта робіць адмыслова дзеля самой правакацыі, мне здаецца, што не. Але ён не баіцца казаць рэчы, якія заведома будуць непрынятыя нейкім колам людзей. Можна з гэтым пагаджацца ці не, але павагі гэта заслугоўвае, як на мяне. І якраз ішла размова, напрыклад, пра той жа гамбургскі рахунак, які выходзіў у вас на свабодзе. Вось, ну гэта такая рэч, якая будзе актуальна яшчэ доўгі час. І я павогуле ўводзіла гэтую кніжку як пазакласнае чытанне, скажам так. Ну гэта такі ў смелых марах. Не ў гэтай краіне, напэўна. Потым, зноў жа, калі пайсці па аўтарах, Валянціна Кудовіч. Ну, для мяне гэта такі самы адзін з самых цікавых аўтараў і адзін з самых цікавых, напэўна, аратараў, не ведаю, як лепш сказаць. То бок яго выступы нейкія такія нязмушаныя, імправізацыйныя на усялякіх імпрэзах ці проста ў курылках. Ну, карацей, ён заўсёды гаворыць такія небанальныя рэчы. Што мне асабліва падабаецца, проста інтэлектуал у нейкім такім шаблонным успрыняцці, напэўна, гэта, ну, можна паставіць паміж імі знак роўнасці, як быццам, паміж інтэлектуалам і снобам можна паставіць знак роўнасці, як быццам бы. Але гэта якраз такі зусім неслушна і неправільна. Таму што, па-моему, як на мяне, адзін з самых такіх яркіх прызнакаў інтэлектуала – гэта пачуццё гумару. Асабліва самаіронія. І калі нехта вельмі разумны, начытаны, які там, не ведаю, у сваіх тэкстах прыводзіць 100 тысяч спасылак, разумных імёнаў і всякае такое, гэта яшчэ не інтэлектуал. Гэта проста чалавек, які ведае 100 тысяч імёнаў і можа рабіць спасылак. Як на мяне, намного больш ценнае меркаванне чалавека. А скажыце, Наста, вы працуеце ў літаратурным выданні, вы пішаце агляды, рэцэнзіі на літаратурныя выданні і навіны, то бок вы трымаеце, як бы, скажам, руку на пульсе літаратурнага працэсу ў Беларусі ў пэўным сэнсе. Дык хто сярод беларускіх пісьменнікаў вядзе рэ? Я маю на ўвазе, ці такія пісьменнікі, якія здольныя да самаіроніі, як вы сказалі, ці хутчэй за ўсё вось такія начытаныя, якія любяць рабіць зноскі, як гэта ў колькасных адносінах выглядае? Шмат такіх, скажам, жвавых і здольных да самаіроніі інтэлектуалаў у Беларусі на сённяшні дзень? Я не скажу, што іх большасць, і мне здаецца, іх не можа быць большасць. Вось такі занудны тып разумніка, ён заўсёды будзе пераважаць колькасна. Таму што гэта таксама свайго роду талент і мастацтва, скажам так, умець умела карыстацца сваімі ведамі і балансаваць на іх, не ведаю, сёрфіць, можна так назваць. Ось. А начытацца, навыпісваць і потым гэта цытаваць, гэта, ну, любы дурань можа. В принципе, ну, той же дыпламаваны баран, скажем так. Вось. І калі згадваць тых, хто ўсё ж такі здольны да такой гульні, не ведаю, такого тэатра інтэлектуальнага, скажем так. Вось згадваецца, напрыклад, Максім Жбанкол. Ён як бы не пісьменнік, не ведаю, ну, у такім строгім сэнсе, вось. Але гэта таксама вось такі прывабны для мяне тып інтэлектуала, які можа пажартаваць трапна, тонка, які ўмела карыстаецца сваім досведам, які ўмее захапіць чытача. У мастацкай літаратуры, зноў жа, калі казаць не пра публіцыстаў, там крытыкаў, эсэістаў, а мастацкую літаратуру ў такім класічным разуменні, для мяне больш важны ўласна мастацкі складнік. Але калі казаць пра некія такія думкі, ідэі ці новыя ракурсы, то тут, напэўна, я б вылучыла Владимира Орлова, ну, як такі прыклад інтэлектуала. Асабліва вось гэта, скажам так, позні Орлов, то бок сучасны нам. Андрэй Ходанович, яго бліскучыя тэксты на будзьме. У паэзіі, дарэчы, таксама ёсць цікавыя аўтары, надаўтаркі, я б сказала, Вальжына Морт і Вольга Гапеева. У іх, прызнацца, не заўсёды бывае вось гэтае вольнае дыханне паэзіі менавіта. Але ў іх ёсць нечаканыя вось гэтыя сутыкненні думак, словаў. Яны ўмеюць ўсё перавярнуць да гары нагамі, у добрым сэнсе, вынайсці новы сэнс у звыклых словаў. І гэта паэзія іншага роду, інтэлектуальнага. Дарэчы, Валентина Аксак займаецца тым жа. Яе вершы, мне здаецца, яны могуць быць не ўсім зразумелыя, для гэтага проста трэба прымаць, зноў жа, ейную эстэтыку. Бо гэта роздумы у такой абсалютнай цішыні. Я б назвала верш Валентина Аксака роздумам у такой цішыні-цішыні, касмічнай. Мы размаўляем з літаратурным крытыкам Настай Грышчук пра тое, як разумець паняцце «інтэлектуальная кніга» і каго з беларусаў можна лічыць інтэлектуалам. Слухайце, дык вось цяпер будзе да вас строгае пытанне, як да крытыка літаратурнага, для асобы, якая піша пра літаратуру, якую людзі чытаюць і прыслухоўваюцца да меркавання. Калі ўзяць, напрыклад, канкрэтна мову Марціновіча, Радзіва Прудок, Горвата, Белую муху Бахарэвіча і час секанд-гэнд Алексіевіч, то бок выданні, які ў свой час былі на слыху, прынамсі ў літаратурным асяроддзі, то як бы вы ацанілі гэтыя кнігі паводле ўзроўню іх інтэлектуальнасці? Ну, я тут не хачу пра гаварыць пра агульную ацэнку, а скажам такую канкрэтную. Калі ўзяць шкалу ад нуля, зусім не інтэлектуальная кніга да 5, суперінтэлектуальная, то якія ацэнкі вы бы паставілі гэтым кнігам? Вы смерці маёй хочаце. Не хачу вашай смерці, ну так слухайце. А чаго ж раптам? А чаго ж раптам? Я наадварот, я хачу, як бы скажам, каб вы яшчэ былі болей вядомая і славутая, чымсьці вы да гэтай пары, хаця, скажам, вы без мяне гэта можаце зрабіць, ну але я вам дапамагаю таксама. Мне здаецца, што весь гамбургскі рахунак Бахарэвіча такога выбуху напэўна не меў. Як калі расставляць адзнакі кнігам па ўзроўні інтэлектуальнасці. Да. Ну, скажам так, калі ну, мне б самой такая думка ў галаву не прыйшла б, ну, як бы размяркоўваць па ўзроўні інтэлектуальнасці кнігі. Але калі вы прапаноўваеце такую гульню і прыняць яе гэта як гульню. Канешне, як гульню, або яшчэ то... я ж таксама яшчэ хачу раз у Мінск прыехаць, каб людзі крывалі глядзелі. То, ну, Марціновіч, мой любімы аўтар, ён, напэўна, будзе на ніжэйшай прыступцы, таму што яго тэксты, скажам так, як на мяне, яны маюць вельмі простую структуру, яны ўсе будуюцца па адным і тым жа ўзоры. Гэта рамесніцтва. Вось. І нават тыя думкі, якія ён выкарыстоўвае, некія ідэі ў пабудове твора, ён іх запазычае. Я не бачыла, каб ён прыўносіў нешта прям сваё. І вось той жа мова як наркотык. Ведаю людзей, якія былі ў захапленні ад гэтага, але не падзяляю гэтае захапленне. Таму для мяне гэта якраз прыклад такой жанравай літаратуры, якая захапляе, але нічога не дае. Ну, магчыма, чалавеку з невялікім чытацкім багажом, для яго гэта будзе адкрыццё. Кажучы канкрэтна, вы яму даеце адзінку ці двойку? Так, у нас найвышэйшы бал 5, так, 5. Ну, нехай будзе 2. Ён усё ж такі працаваў. Добра. Нехай будзе. Добра. Радзіва прудок Горвата. Вось гэта будзе наступнае. Нехай у яго будзе 3. У яго будзе 3, так. Хаця гэта парадаксальна, бо здавалася б, у мове ёсць нейкія такія, як у нас на журфаку адзін выкладчык казаў, задумкі-прыдумкі, але у Радзіва прудок на больш арыгінальнае, скажам так, па змесце. Хаця, можа быць, яны і на адной прыступцы маглі б быць, нават не ведаю. Ну, скажем так, мова і радіопрадок, я іх адношу да адной групы забаўляльнай літаратуры, якая можа быць зроблена больш ці менш якасна, але ўсё роўна яна не выходзіць за межы. Ну, такой гульні з чытачом. Да. Я думаю, беларускае літаратурнае асяроддзе дацэніць вашы ваганні на контры ацэнкі. Давайце перайдзем да трэцяй кніжкі. Там «Белая муха» Бахарэвіча, здаецца, называлася «Белая муха» або «Забойца мужчын», правда? Это... Так. Вось, дарэчы, у нас засталіся «Белая муха» і час «Секонд-хэнд». І тут цікава, бо я іх, у прынцыпе, нельга разглядаць побач, таму што «Белая муха» – гэта цалкам арыгінальны мастацкі твор, а час «Секонд-хэнд» – не. І як бы іх, в прынцыпе, немагчыма параўноўваць. То бок, калі мова і радіопрадок, яны застаюцца недзе ў межах жанравай літаратуры, то «Белая муха» і час «Секонд-хэнд» – гэта зразумела іншы ўзровень, та інша сур'ёзна літаратура. Я б сказала, я б, напэўна, на першае месца, ведаеце, нават паставіла б «Белую муху», таму што час «Секонд-хэнд», ён так, ён гаворыць пра гэтага чырвонага чалавека і ўсё такое. Нават на момант выхаду гэтай кнігі, дакументальнай, там і вельмі патрэбнай, канешне, гэта ўжо не было нова, мне здаецца. Людзі, якія мысляць, яны і так разумелі ўсё тое, што там было напісана. Вось. А «Белая муха», яна падымае пытанні, якія якраз не падымаліся, альбо вельмі рэдка. Ну, кажучы там пра фемінізм і пра тое, як бы разуменне чорнага-белага, радыкальнае і разумнае, скажам так, вось такімі катэгорыямі мысліць. То бок, я не буду казаць, ну вы мяне разумееце, я не хачу аб'ектыўна казаць, як бы вот той правільна, той неправільна, але для мяне асабіста «Белая муха» будзе важыць больш, чым час «Секонд-хэнд». Канешне, я разумею, што я ж вас і не пытаю пра ваш аб'ектыўны погляд, а якраз пра суб'ектыўны ваш погляд. Але нас ці тут, скажам, як бы такая ацэнка менавіта інтэлектуальнасці не залежыць крышку ад перспектывы. То бок, скажам, з месца, з якога хтосьці глядзіць, бо мне здаецца, вось калі б даць амерыканскаму чытачу пачытаць кнігу «Белую муху» і час «Секонд-хэнд» параўнаць, ён бы, магчыма, адвярнуў ваш гэты ранжыр, ён бы сказаў бы, што кніга час «Секонд-хэнд», яна, як бы, скажам, яму больш інтэлектуальная, або яму проста гэтыя рэчы, як бы скажам, больш невядомыя, а вось белая муха гэта тое, што на захадзе крышку больш вядомае. Я прыгадваю сабе, што вось на ў мінулым годзе выйшла такая кніжка «Френд», якая атрымала прэмію амерыканскіх выдаўцоў. Это такая інтэлектуальная кніга, дзе менавіта аўтарка зараз прозвішча не згадаю, разважае пра інтэлектуальныя кнігі, якія мелі на яе ўплыў, і яна менавіта таксама разважае пра кнігі Алексіевіч. І так мне падумалася, што вось амерыканская перспектыва можа быць крышку іншая, чымсі ваша беларуская. Што вы на гэты конт думаеце? Безумоўна. Ну, у сэнсе, што так, так і ёсць, і, па-моему, не ўпэўнена, што тэрмін дакладны, але ёсць вось гэты феномен тоннельнага бачання, то бок кожны абмежаваны сваім досведам. І нават я ўпэўнена, што, напрыклад, кнігі, пра якія я пісала сёлета і ацэньвала гэтак, там праз 10 гадоў я буду глядзець на іх іначай. Я пастаянна гэта памятаю і разумею. Так і тут. І таму я і падкрэсліла, што белая муха менавіта ў кантэксце беларускай літаратуры выглядае як на мяне больш арыгінальна і дае больш роздуму, чым час секонд-хэнд. Рэвалюцыйная нейкая рэч. Окей, яшчэ не здаецца, тут ёсць момант якраз такі так, навізны. І нешта такое, не скажу, ад цырку. Амерыка, як дзяржава, пабудаваная там на іншых прынцыпах, яна глядзіць на постсавецкую прастору, зразумела, як на нешта такое экзатычнае. І таму час секонд-хэнд будзе здавацца для іх больш цікавым і экзатычным. Але не ведаю, як гэта звязана з інтэлектуальнасцю. Вы замаладая, каб помніць часы савецкай беларускай літаратуры, на якой прыкладам вось выхоўваўся я. Але ж, напэўна, сёе-тое і вы прачыталі савецкага канону. Дык вось я б хацеў бы запытаць, хто для вас самы інтэлектуальны беларускі пісьменнік савецкага часу? Самы блізкі, напэўна, будзе Васіль Быкаў, бо ён нават у межах той савецкай рэчаіснасці змог выйсці па-за яе. Ён аўтар, які не мае нейкіх там межаў у сэнсе там ідэалагічных, геаграфічных і іншых. Калі казаць пра савецкі час і інтэлектуальную літаратуру, то тут самае важнае, каб аўтар не знаходзіўся ў ідэалагічнай сістэме, каб яго тэксты не залежалі ад дзяржаўнай гэтай ідэалогіі, каб не было вось гэтых рэверансаў. І ў гэтым плане для мяне нумар адзін, напэўна, у мяне іх два. Два нумары адзін. Гэта Вячаслаў Адамчык і Міхась Стральцоў. Яны, па-першае, як стылісты проста неверагодныя, не падобныя ні да каго. І іх тэксты, і тое, што яны казалі, як, гэта было непаўторна. Я магу сказаць, што гэта так, гэта інтэлектуальная літаратура, як на мяне. Ну, яшчэ Кузьма Чорны, вядома. Гэта ўжо зусім далёка. Цяпер з савецкага часу перайдзем у наш дзень. Вы назіраеце за маладымі беларускімі пісьменнікамі, якія толькі што пачынаюць свой творчы шлях. Яны не ведаюць гэта пытанне ці сцвярджэнне. Палічым, што гэта сцвярджэнне. Ад каго з іх, па-вашаму, можна чакаць інтэлектуальнай кнігі? Вось якраз з маладымі пісьменнікамі я маю найбольш справу. Напэўна, таму што тут, як гэта назваць, сувымернасць, скажам так. Таму што казаць пра дэбют чый-небудзь пісаць у мяне больш маральнага права, чым ацэньваць кнігу таго ж Арлова ці Лекляева, напрыклад, так. Таму я найчасцей якраз з маладымі і працую. Ёсць аўтары, якія сапраўды цікавяць, то бок бачна, што ў нечым яны яшчэ не стабілізаваліся, скажам так, моўна, стылістычна, іх гайдае ў розныя бакі, але цікава назіраць менавіта за ходам думкі. Я думаю, што мастацкі чыннік, ён яшчэ ён прыйдзе з часам, з досведам, з мовай. Але сам тып мыслення вельмі цікавы. Напрыклад, Ганна Комар, паэтка. У яе больш пра асабістае, але тое, як яна падымае гэтае пытанне. Вось гэта якраз такая кніга балючая, трывожная. Яна не пакідае абыякавым. Яна задае нязручнае пытанне, яна выклікае нязручны роздум. Пра якую кнігу вы канкрэтна кажаце? «Страх вышыні», па-моему. Гэта пакуль што адзіная кніга. Потым яшчэ адна яркая дэбютантка Дар'я Трайден, якая атрымала ў гэтым годзе дэбют за прозу. Зноў жа, у мяне там ёсць нейкія заўвагі па мастацкім чынніку тэкстаў, што датычыць такой ўнутранай паэзіі прозы, так, там, па мове. Але, зноў жа, тыя пытанні, якія яна задае сабе. Напрыклад, яна піша пра каханне да жанчыны, пра нейкія такі ўнутраныя страхі пра самавызначэнне, як яно проціпастаўляецца і змагаецца з там нейкім ціскам знешнім. То бок гэта такія пытанні, якія маюць вялікае значэнне для самой аўтаркі, і ў той жа час яны закранаюць грамадскія праблемы. Потым Крысціна Бандурына яна прэзентавала літаральна на днях якраз на прадмове сваю паэтычную кнігу «Хома», Льва Гома, ведаю нават як правільна чытаць. Гэта як бы чытаецца адначасова як чалавек і зноў жа такі кантэкст аднаполага кахання. Хаця ў прынцыпе вось якраз такі Крысціна і Дар'я, калі яны пра гэта пішуць, там няма акцэнту на тое, што гэта аднаполае нейкае каханне. І ўвогуле, па-мойму, гэта састарэлы тэрмін. Ёсць проста каханне як такое. Ёсць яшчэ такі аўтар Дмітрый Рубін, ці Дмітрый Рубін. У мяне праблемы з націскам. І он таксама вельмі няўстойлівы. Проста яго чытаеш, як быццам цябе на палубе гайдаю туды-сюды ў розныя бакі. Яго тэксты такія герметычныя, і я іх часам проста не разумею, шчыра кажучы. Але калі разумею, я бачу, што гэта цікава. Мне здаецца, му трэба стаць больш праздрыстым для іншых, не замыкацца на вось так на сабе, на ўласнай думцы, каб яго пачулі, хаця б для пачатку. Дзякуй, слухайце, так я вам цяпер ўжо задам, пастаўлю апошняе пытанне. Яно такое традыцыйнае, калі я гавару з літаратарам ці з крытыкам літаратурным. Калі ўявіць сабе, што некае беларускае выдавецтва задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі выданнем бібліятэчкі з 30 найлепшых кніжак, якія выйшлі, пачынаючы ад 1991 году, то якія загалоўкі вы прапанавалі б у гэтую бібліятэчку? Я адразу скажу, што мне гэта вельмі цяжка, таму што мне самой няма 30. Я жыву, у прынцыпе, менш, чым ахоплівае гэтае... гіпатэтычная бібліятэка. Я вас віншую з вашым узростам. Я вас віншую. Але я магу, калі дазволіце, адзначыць тыя кнігі, з якімі я менавіта працавала, якія былі непасрэднай блізкасці да маёй душы, скажам так, за апошнія часы. І мне здаецца, што яны вытрымаюць праверку часам. Зараз, канкрэтна зараз, для мяне нумар адзін гэта «Лібіда» і «Лісіна». Гэта проста чыстая паэзія, якая з'яўляецца невыдлумачальным для мяне чынам. І ну, гэта цуд. Цуд гэтага года. Я не ўпэўненая, што яшчэ нешта такое з'явіцца цягам некалькі гадоў нават. Таксама у гэтую бібліятэку я б уключыла якую-небудзь, я нават не скажу, якую канкрэтна, але што-небудзь кніг Марыі Мартысевіч. Можа быць, «Сарматыя». Можа быць, што-небудзь з амбасады. Ну, крацей, вось, трэба абавязкова зрабіць некую выбарку з твораў гэтай аўтаркі. Я б яшчэ дадала зборнік баладаў, умоўна кажучы, баладаў Владзіміра Арлова, «Паручнік Пятровіч» і «Прапарщик здань». Гэта цудоўная кніга. Ну і, ведаеце, з такога прафесійнага пункту гледзяча «Гамбургскі рахунак» варты таго, каб яго ўключыць некі такі спісы. Ну і, напэўна, як бы, як гістарычны помнік, неабходна ўключыць сюды пяцікніжжа Алексіевіч дзеля гістарычнай справядлівасці. Ну і ўвогуле знакавая рэч. Усё-ткі Нобелеўку нам даюць не кожны год і не кожны стагоддзе. Дзякуй, Наста. Гэта была размова з Настай Грышчук, якая акрэслівае свой род заняткаў як крытык на фрылансе. Мы пагутарылі пра інтэлектуальныя кнігі ў Беларусі і перамылі костачкі розным беларускім інтэлектуалам. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Трыццаць гадоў таму ў Беларусі ўпершыню даў канцэрты культавы беларускі спявак з ЗША. Мы запрашаем на сцэну нашую госця Танчыка. Тут Алена Радкевіч, прывітанне. І мы працягваем гутаркі з Данчыкам. І сёння пагаворым на такую няпростую тэму. Тое, што мы называем нетрадыцыйная сексуальная арыентацыя. Што адчувае малады чалавек, калі пачынае разумець, што ён гей? Праз што яму даводзіцца прайсці, каб распавесці пра гэта іншым, сваёй радні, блізкім? Данчык, ты сам пра сябе, калі даведаўся, калі зразумеў, што ты гей? Я пра сябе ведаю ад маленства. Я скажу, калі зверглядзеў у 65-66 годзе выйшаў фільм вялікі «The Bible», «Біблія». І мы ў першай класе, наша сестра Вінсент, у Radio City Music Hall, вельмі добра то ўсё памятаю, класа паехала ў кіно глядзець гэты фільм. З чого починається Біблія? Перша сцена – Адам. І Адам лежить, і бачиш, і голий чоловік лежить. Це перші були фільми, де голими показували, а як ви кажеш, так? У мене було 7 років. Я не веду, як це сказати, ну, я хотів сексуально це чоловік. І ти відчув одразу, що тебе тягне менавіта до Адама, а не до Єви. Про Єву навіть не глядів на неї. Тоді у наступному році, у 67-му, мені 9 років, Ромео і Джулієт, то є саме, перша сцена. І я своїй найліпшій сябровці кажу. А там Ромео голий, а Джулієта гола. І вона каже, але і Джулієта привожена. І невинна, от такі гуторки були поміж нами, так? Як дитя. Я абсолютно не бачу нічого в цьому тренда, що я хочу ось і тоє, але так і з Адамом, з Ромео. А потім, може, я був трошки ізольований, але фактично з усіх боків медіа, школа, костьол, громадство, улади бомбірують тебе, що коли ти гомосексуал, ти є хворий, ти є д'яблський, ти є пачвара, ти є нешто. Це залишається на усе життя. Бо травма така. Травма, бо дитя це інтерналізує, як це сказати. Вбирає це у себе. Як правду. Слава Богу, що за це час моєго життя стільки змінилося. Але я родився якраз у той час, коли це було нелегально. Гомосексуалізм тільки злегалізували це відносини недзе у 70-ті роки. Пам'ятаєш, що мені було у 68-му році 10 років. І почався цей рух якраз тоді у Нью-Йорку, недалеко тут, де ми жили, в цьому Stonewall Inn. Це бара була, яка поліція прийшла і почала їх там збивати, і все. І вони у перший раз почали відбиватися і бутельками кидати на поліцейських, і все. І почався цей riot. Супротив, якби, гомосексуалістів за свої права. Так, і ось це 28 червня, здається, 68 року, це почався цей gay rights movement, слава Богу, що він почався. Але я ясно, це все з боку, кожну новину, я ведаю, що це про мене, про мої люди. Бач, коли ти чорний, дискримінована, скажімо, раса, так? Ти родишся все ж таки у цю сім'ю, тебе ображають, що ти приходиш назад, і твої батьки розуміють тебе. Відчуваєш себе обороненим. А тут ти абсолютно один, і ти не маєш такого звернутися. А коли ти бачиш, кого показують, як ці гомосексуали виглядають у медії, тоді як показували, такий це жах був. Але у вас такі були теплі, сябрузькі, довірливі відносини у сім'ї. Ти думаєш, що коли б ти сказав у сім'ї ще в дитинстві, то чому ти ні з ким не поділився? Ми всі були продуктом, це brainwashing, промивання пропаганди антигомосексуальної. Пам'ятаю, пізніше вже господар Шукілаєць, який приходив до нас, він каже, «Гэта нас не було!» Антон Шукілоїць, патріарх білоруської еміграції. 2 роки тому, коли він помер, йому було більше як 102 роки, ці амаль 102 роки. Ти кажеш, її були у його не у великій пошані. Ніколи не було це. Я так і злий. Ну, просто було, тільки ніхто не мог. Треба було ужити у цьому клазеті. Та шафа – це фактично жива могила. Ти живий, але ти мусиш шукати некий дубльор себе на те, щоб вижити. Так що мотором моїх виборів, мотором моїх амбіцій, не амбіцій, були страх. Боюсь відкритися. І тоді, коли пішов коледж, це відкриває новий світ і нові люди. І чоловік вельми за ці 4 роки міняється. Був такий у 70-ті роки популярний, всі про це говорили, писали, називався трансформаційний рух самореалізації, психологічні такі курси, які називався EST, EST, Earhart Seminar Training. І це були 2 вікенди, де ти йдеш і ти міняєшся, ти стаєш ким ти є. Обіцяння було таке, що ти будеш empowered. Воно було дорогое, воно було тоді нечто $400 ці $500. Значить, це тільки більш заможні люди могли йти. З різних професій і все. І було яких 400 людей у великій готельній залі збирали у суботу від 6 раніцей до півночі і в неділю то саме. Не буду все розказувати, там різні exercises. Вельми страшно було мені на цій стелі, думаю, ну треба нещо з цією головою робити. Скільки років тобі? Мені було якесь 21. І пішов, мені порекомендувала одна білоруска з Канади. Там тренер один, і він тільки говорить, у уборню не можна ходити, тільки коли він скаже. От таке було, бо люди утікали оттуля від страху. Що починає успливати. Кожен має нещо інше. А у кожного були інші психологічні проблеми? Кожен інший, так, це абсолютно. Але вони вже ведали, що люди утікали, так це казали, так як нацисти нікого не дають і закривають двері. А ти тоді підписуєш перед цим, так, я доправила у цих, і я буду притримуватися, я не буду виходити, і як би тяжко не було, і все таке. І в мені це якраз було, цей прорив. Тренер каже, окей, Богдан, do you have something to say? Я підняв руку, я кажу, так. Маєш щось сказати? І він каже, what would you like to say? Well, I would like to say that I'm gay. Я хочу сказати, що я гей. Что? Я хочу сказати, що... Ну, і все, браво, браво, браво. Овацію тебе учинили. Так. І це перший раз у житті, коли ти публічно це сказав. І це цікава вельми, це така смесь буддистської філософії, різних там філософій, що треба примиритися з тим, що є, і жити у цьому моменті. Be here now. Будь тут тепер. І після це все потрошки-потрошки пішло. Потім я почав вчитися співу. І у мене була така чудовна наставниця Марі, німка була. І я пам'ятаю, я пішов з нею у ресторан після лекції. І до сьогодні пам'ятаю, як це було тяжко. Першому чоловіку, який тебе знає. І довгий час. Довгий час. І я кажу, о, Марі, я маю нещо тобі сказати, не ведаю як. І вона каже, нічого, нічого. Ну і тоді, вона каже, просто скажи. Ну я кажу, ну, я гомосексуаліст. That's wonderful! Це чудово! І вона так закричала, так? Я відчував, що вона сейф. Вона буде той чоловік, який якому так можна реагує. Ну і тоді після цього потрошки-потрошки. А чого ж ти вона так була захоплена цією новиною? Ти не стільки цією новиною, скільки тим, що ти можеш сказати. Повинен бути, ким він є, і не боятися. А що ти відчув, коли ось на цьому семінарі почуєте аплодисменти? Коли ти признався. Ну, так само я... Полегка? Конечно, полегка, але не справив тим, каб тебе ухваляли, каб інші ухваляли. Ти мусиш сам себе ухвалити. Але з другого боку, коли говорить про громадство, як воно гляділо на це, і як вони трактували цих людей, що до сьогоднішнього дня найбільш самогубство – це сирот геїв. І не тому, що нічого абсолютно нема страшно бути геєм. Я б ніколи це не заміняв. Ніколи. Мені сказали, каб ти мог. Ні, це те саме, що сказати, що, знаєш, це ти будеш абсолютно не ти. Бо це є ідентичність. А гэта яшчэ настолькі цяжка табе было выйсці з гэтым прызнаннем у амерыканскае грамадства, которое талерантнейшае. У беларускую супольнасць эміграцыйную з камінг-аутам ты ніколі не выйшаў. Я думаю, это было уже тут, только несколько годов тому назад, как меня нечто вельми взлостило, некие комментарии, я тогда блог написал, это было каких 10 годов тому назад. Але так, то... Ну і все ж, як відбулося інформування про гэта у сям'і? Як ти сказав про гэта своїм родным? Мені завжди було таке враження, що вони повинні були гэта ведаць, адчуваць. Але паколькі у тыя часы, нават у Америцы, гэта було нешта такое, не може быць такое. Було вельмі цяжко. Жартавалі некалі у гей-комюніті, што у спольнасці гей, што калі будзеш сваім бацькам гаварыць, гавары, мама, тата, я маю добрую навіну і дрэнную навіну. Ну, скажи нам дрэнную першу. Ну, дрэнная навіна тое, што я гей. А добрая навіна тое, што я паміраю. Такий чорний гумор, що тоді, ну, батькам не прийдеться переживати цей страх. І ганьбу гэта страшную. Вычакай, давай на гэтым пакуль што стоп, прыпынімся. І пра тое, чаму ў цябе сапраўды былі ў запасе менавіта гэтыя дзве навіны, добрая і кепская, калі адштурхоўвацца таго гэтага чорнага жарту, і пра тое, як ты 7 гадоў жыў з адчуваннем смяротнай небяспекі, пра гэта ў нашым наступным падкасце. Кожний живе.